Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 11 kwietnia. Wszystkich słuchaczy wita Grzesiek Est Kosiorowski w audycji Tydzień w sieci, czyli w programie informacyjnym w Wolnym Radiu Kontestacja. Jak zwykle będę omawiać rozmaite informacje, które pojawiły się w internecie w minionym tygodniu, a związane są z wolnością bądź przedsiębiorczością. Jednocześnie staram się koncentrować na tych informacjach, które nie pojawiały się w mainstreamowych mediach, a przynajmniej nie na pierwszych stronach. Między innymi dlatego nic nie powiem o wojnie w Libii, ani o wypadkach w Japonii, no bo te informacje akurat każdy słuchacz sobie znajdzie, jak będzie potrzebował. Tak samo nie wspomnę nic o wszystkich incydentach związanych ze spisem powszechnym, czyli o złodziejach podszywających się za spisowców, ani o żałośnie słabych zabezpieczeniach internetowego spisu powszechnego. To było do przewidzenia, było omawiane, nie ma sensu się tym szczególnie zajmować. No ale w tym tygodniu trochę miałem problem, bo informacji po prostu takich brakowało. Wygląda na to, że cały świat wstrzymał oddech w oczekiwaniu na obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. No i w rezultacie dzisiaj nawet nie będzie żadnego przewodniego newsa, po prostu garść ciekawostek. Tym bardziej, że w cieniu tych wielkich newsów co tydzień dzieje się wiele dziwnych rzeczy. Zazwyczaj to chyba urzędnicy i politycy licytują się w tym, kto wpadnie na głupszy i bardziej śmieszny pomysł. Zwykle nie ma czasu o tym wszystkim mówić. No a w tym tygodniu te wszystkie rzeczy są, że tak powiem, na wierzchu. No dobra, dosyć gadania. Wszystkich słuchających tego właściwej poszły zapraszam na czata na stronie głównej www.kontestacja.com i zapraszam też do komentowania, czy to pod audycją, czy to mailem, bo nie ma nic bardziej demotywującego do nadawania niż audycja, której nikt nie chce komentować. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. No właśnie, żadne tam parówki, tylko zaczynamy od wiadomości z Polski. Wchodzi właśnie w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z nią, bez licencji taksówkowej nie będzie można zarabiać na przewozie pasażerów. Za złamanie prawa będzie groziło 15 tysięcy złotych kary, acz ustawodawca daje przewoźnikom rok na zrobienie licencji. Przypominam, że licencje przyznają głównie korporacje taksówkowe, które zapewne bardzo chętnie ułatwią życie konkurencji. Z drugiej strony nowelizacja określa, że liczba licencji taksówkowych nie będzie już ustalana przez rady gmin. Do tej pory bowiem samorządy co roku określały maksymalną ilość taksówek mogących jeździć na ich terenie. Dla portalu gazetaprawna.pl wesoły komentarz na ten temat wygłosił Paweł Biedrzycki, prezes firmy Supertaxi, oczywiście taksówkowej. Okazjonalny przewóz osób jako działalność taksówkowa jest nielegalny, dlatego nowelizacja zlikwiduje obecną patologię, ogłosił pan prezes. Dodał też, że gdy państwo ściga piratów drogowych za rozpowszechnianie nielegalnego oprogramowania, dziwne by było, gdyby nie ścigało piratów taksówkowych, którzy nie mają licencji, a wożą pasażerów. Tak więc pamiętaj, jak ktoś zapłaci ci za autostop, to staniesz się piratem taksówkowym. Oczywiście pan prezes Biedrzycki przeciwstawia się drugiej części uchwały, twierdząc, że gmina powinna mieć możliwość decydowania o tym, ile licencji może być na danym terenie, bo przecież urzędnicy najlepiej wiedzą, jakie jest zapotrzebowanie na usługi transportowe. Tą drugą połowę zdania też powiedział. I myślę, że to wystarczy za komentarz. Portal Polska Times opublikował informację o nowym pomyśle na naprawę służby zdrowia. Co prawda, przeciętny człowiek prawdopodobnie nie dostrzeże głębi geniuszu tego pomysłu, no ale przeciętny człowiek nie jest ministrem, zwłaszcza zdrowia. Chodzi o rozporządzenie pani minister Ewy Kopacz. Lekarze rodzinni muszą poinformować wszystkich swoich pacjentów w kraju o obowiązku składania nowych oświadczeń. Do końca czerwca u lekarza rodzinnego każdy obywatel musi podpisać po pierwsze oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia ze wskazaniem tej osoby albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia. Po drugie oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji znów ze wskazaniem tej osoby lub oświadczenie o braku upoważnienia. No i oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na przeprowadzanie badań czy udzielanie innego świadczenia zdrowotnego. Lekarze zdaniem ministerstwa mają najwyraźniej za mało roboty i też za mało obciążeń biurokratycznych. Jeśli nie dotrzymają terminu, grozi im zamknięcie praktyki lekarza rodzinnego. Dlatego jeśli jakiś pacjent ośmieli się nie chorować do czerwca, to lekarz będzie musiał biegać do domu tego pacjenta, by odebrać rzeczone podpisy. Nie warto już wspominać o kosztach drukowania 3 arkuszy papieru dla 37 milionów Polaków i czasu, który na to trzeba będzie poświęcić. Ale co tam, to rozporządzenie na pewno za to służbę zdrowia naprawi. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Jak informuje portal Gazeta Prawna, rząd po udanej ofensywie na froncie służby zdrowia postanowił uregulować sprawy handlu. Urzędnicy mają ingerować w umowy między sklepami i ich dostawcami. Zakazane ma być ściąganie od dostawców opłat za promocję towaru. Te i inne regulacje mają być oparte na doświadczeniach z Rumunii, Słowacji, Czech i Węgier, gdzie ostatnio wprowadzono podobne ustawy. Opracowaniem projektu ma się zająć komisja o przeuroczej nazwie. Międzyresortowy Zespół do spraw zwiększenia przejrzystości rynku artykułów rolno-spożywczych i poprawy funkcjonowania łańcucha żywnościowego. W skrócie MZDZPRARSIPFEŻ. Piękne, nie? Zespół został powołany ponad rok temu z inicjatywy ministra rolnictwa Marka Sawickiego i ma do końca kwietnia zgłosić poprawki do ustawy o cenach oraz o ochronie konkurencji i konsumentów. Pan Kazimierz Plockę, wiceminister rolnictwa i szef rzeczonego MZDSZPRARSIPFEŻ, stwierdził, że rządowi zależy na eliminacji nieuczciwych praktyk handlowych. Tymczasem wspomniane Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia wycofują się ze wspomnianych ustaw. Doprowadziły bowiem one do wzrostu cen żywności, spadku zakupów sieci handlowych u rodzimych producentów, do wielu sporów sądowych i skarg do Unii Europejskiej. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie Kontestacji Radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. W ten sposób zbliżyliśmy się do głównego frontu wojny przedsiębiorczo-urzędniczej. Puls Biznesu napisał o ciekawej propozycji Stowarzyszenia Firm z Wąbrzeźna koło Grudziądza. W ramach inicjatywy obywatelskiej Płać i Odliczaj, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego chce nakłonić władzę do zmian w rozliczeniach podatku VAT. Chodzi o to, by firma płaciła podatek dopiero wtedy, gdy otrzyma zapłatę za wykonane zlecenie, a nie kiedy wstawi zleceniodawcy fakturę. W obecnej sytuacji wiele problemów przedsiębiorcom sprawiają wypadki, gdy nie otrzymują jeszcze pieniędzy za usługę, a już muszą za nią zapłacić podatek. Większe organizacje biznesowe uważają, że idea jest słuszna, ale nie wróżą sukcesy. Urzędnicy nie zajmą się pomysłami firm z Wąbrzeźna, albowiem mają inne zajęcia. Na przykład życzliwe ostrzeganie przedsiębiorców. Portal Wyborcza BIS napisał właśnie o historii pana Roberta, pracownika tajnego wywiadu skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach. Zajmował się on m.in. tropieniem nieujawnionych dochodów, czy też zakładaniem podsłuchów w firmach. Żona tej dzielnej biurwy pracowała w przychodni weterynaryjnej w Dąbrowie Górniczej. No i tu się zaczyna problem, bo według pana Roberta zarabiała ona za mało. Udał się więc do szefostwa rzeczonej firmy z poradą prawną, by podnieśli uposażenie jego partnerki. James Bond naszej skarbówki miał bardzo silne argumenty, ale nie przewidział jednego, że jego rozmowa będzie nagrywana. Dzięki temu mogę zacytować obszerne fragmenty jego wypowiedzi. Dla mnie te 2000 to obraza jej, jak i mnie, jak jej przyszłego męża. U mnie w firmie nieco mniej zarabia portier. Po informowaniu o charakterze swojej pracy, pan Robert kontynuował. Jestem tu absolutnie prywatnie. To jest czas poświęcony dla ciebie, abyś wyciągnął wnioski. Pracuję w firmie państwowej, w służbach skarbowych. Pracuję kupę czasu. Widziałem różne przypadki. Jak przyjdzie urząd skarbowy, to masz przesrane. Jak do tego przyjdzie ZUS i nadzór weterynaryjny, to masz problem. Ja z nimi współpracuję, łącznie z prokuraturą. Jeśli ja wykorzystam drogę służbową, to tej przychodni nie ma. Właściciele przychodni się nie ugięli. Zwolnili narzeczoną pana Roberta z pracy, zawiadomili prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przez niego przestępstwa, dołączając do zgłoszenia kopię nagrania rozmowy. Zaraz po zwolnieniu lekarki do przychodni weterynaryjnej zaczęły wchodzić kontrole z inspekcji pracy, ZUS-u, Instytutu Atomistyki i nadzoru farmaceutycznego. Jednakże za późno, by powstrzymać działania prokuratury. Kopię nagrania rozmowy z panem Robertem dostali szefowie katowickiego UKS-u i ukarali go surowo. Po rozpoznaniu głosu swojego pracownika przenieśli go do pracy w administracji. Wszczęli także postępowanie wyjaśniające. Wydaje się, że prokuratura ma szansę jednak być skuteczniejsza. W każdym razie, tym razem 1-0 dla przedsiębiorcy. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragniony dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. No dobra, jak widzimy, urzędnicy radzą sobie świetnie, więc można by powołać następnych urzędników, żeby radzili sobie jeszcze lepiej. Portal Money.pl napisał o nowych pomysłach resortu środowiska. Pomysły same w sobie nie głupie, ale ich realizacja jest taka, że mi się śmiać chce. Może nieuzasadniony sposób, ale naprawdę jest to śmieszne. Zresztą sami ocenicie. No więc jak zwykle chodzi o efekty zewnętrzne, tak? Czyli o uboczne efekty produkcji, nie dotyczące producenta ani konsumenta jakichś wyrobów, tylko osób trzecich. W tym wypadku konkretnie o firmy emitujące nieprzyjemne zapachy. Jakieś tam stacje paliw, fermy drobiu, fabryki kosmetyków, oczyszczalnie ścieków i tak dalej. Rozsądnym jest, że skoro taki zapach wchodzi na twój teren, no to właściciel tego zapachu powinien jakoś ci to wynagrodzić, nie? No i to jest założenie ustawy o dumnej nazwie, o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Na czym ustawa polega? Jeśli jakiś zakład będzie emitował niemiłe zapachy, to mieszkańcy będą mogli złożyć wniosek do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta i ten może podjąć decyzję, oczywiście z udziałem ekspertów, o wprowadzeniu do akcji specjalnej grupy pomiarowej. Ta grupa pomiarowa będzie miała wydać werdykt. Są 4 takie możliwości, a więc, że zapach jest niewyczuwalny, bardzo słaby lub słaby, wyraźny i mocny lub bardzo mocny. Maksymalna ocena spowoduje, że firma będzie zobowiązana do eliminacji bądź ograniczenia zapachu. W jaki sposób to rzecz drugorzędna, ale ciekawe jest, w jaki sposób ta grupa pomiarowa dokonuje swoich pomiarów. Otóż ocena zapachu ma przebiegać w oparciu o tak zwaną analizę sensoryczną. Na razie brzmi dumnie. Ale co to znaczy? Mianowicie jest to analiza wykonywana przy pomocy węchu, wzroku i smaku. Zespół złożony z co najmniej 6 osób będzie oceniał na nos zapach przy fabryce przez 5 minut. Wyobraźcie to sobie. 6 urzędników w garniturach, prawdopodobnie magistrów socjologii czy czegoś w tym stylu, stoi pod fabryką i niucha. Przez 5 minut, a potem wydaje werdykt. No kapitalny obraz, nie? No dobra, przyznaję, to nie jest takie totalnie głupie. Idea jest słuszna, ale czy nie ma jakichś tak obiektywnych, bardziej metod pomiarowych? Jakiegoś mierzenia czegokolwiek, jakichś śladów jakiejś substancji zapachowej w powietrzu, czy coś? Nie znam się, może ktoś pod audycją poda jakiś lepszy pomysł, ale wizja jest po prostu niesamowita. Kontestacja. Dobra, to wszystkie wiadomości z Polski, o których chciałem w tym tygodniu powiedzieć. Polecę oczywiście stronę radio.kontestacja.com/tydzień, na którą można wejść również z zakładek po prawej stronie, na głównej stronie kontestacji, tam jest zakładka tydzień w sieci. To jest strona audycji, na niej znajdują się wszystkie linki do artykułów, o których mówiłem, no i jeszcze trochę linków, które też polecam, żeby sobie poczytać, żeby się dowiedzieć, co się działo w minionym tygodniu, choć jak mówiłem, działo się niewiele konkretnego. A teraz krótkie zajawki tego wszystkiego, o czym nie mówiłem. Interia.pl poinformowała, że urzędnicy Ministerstwa Finansów po godzinach pracują w spółkach Skarbu Państwa i dlatego nie mają czasu wykonywać swoich obowiązków. Wyborcza o zachętach dla podatników, żeby rozliczali się w regionalnych urzędach skarbowych. Na Money.pl analiza wieloletniego planu finansowego państwa, o którym wielokrotnie mówiłem, z punktu widzenia kilku ekonomistów, którzy generalnie nie zostawiają na nim suchej nitki, oceniają go jako nierealistyczny i twierdzą, że podniesienie podatków będzie konieczne. Poczytać też można było o upadku Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, o tym, że prezydent Komorowski podpisał wspomniane już ustawy o szkolnictwie i o OFE, o miliardach przesyłanych do Polski przez polskich emigrantów, konsekwencjach wprowadzania akcyzy na węgiel, portal WNP grozi, że polski przemysł ucieknie do Rumunii. Brzmi to trochę przesadnie, no ale kto wie, kto wie. W Katowicach okazało się, że nikt nie ma nic przeciwko temu, że policjant wymachuje bronią i przeklina w miejscu publicznym. We Wrocławiu pracowników administracyjnych, którzy nie sprawdzali się na swoich pozycjach, przesunięto na inne stanowiska, równie lukratywne. Na przykład szef do spraw zieleni będzie pilnował cmentarzy, bo jak mówią oficjalnie urzędnicy wrocławskiego ratusza, na cmentarzach też jest dużo zieleni. W Opolu kapitalny przykład biurokracji w przychodni. 3-letnie dziecko musiało napisać upoważnienie do tego, by jej badaniami zajmowała się mama, konkretnie jej wynikami badań, o to mi chodzi. Ale 3-letnie dziecko oczywiście pisać nie umiało, więc w imieniu tego dziecka zaświadczenie dla siebie napisała rzeczona mama. Typowe. Gdańsk kupuje sobie dźwig na pamiątkę, 2 razy płacając zresztą. A w Modlinie jednak wygrano z ekologami, powstaje lotnisko, o którym kiedyś mówiłem. Oczywiście to lotnisko nie ma żadnego sensu, o czym też już kiedyś mówiłem. Przenosimy się za granicę. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Jeśli chodzi o Unię, działo się niewiele. Można wspomnieć o działalności Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego, o której pisał Robert Gwiazdowski, która właśnie za pieniądze z podatników opracowuje system oznaczeń oparty na kolorach, umożliwiający wszystkim zainteresowanym ocenę ryzyka kryzysowego. Innym newsem, odrobinę już przeterminowanym, jest walka Unii Europejskiej z samochodami. To wszystko na stronie audycji, a ja opowiem może o sprawie korupcji w Parlamencie Europejskim. Ta sprawa może nie jest nowa, już parę tygodni temu to się większość wydarzyło. Przyłapano na gorącym uczynku 3 europosłów, którzy na zlecenie lobbystów byli gotowi pozmieniać ustawę za tam jakieś 100 tysięcy euro czy coś koło tego. Mieli pecha, bo była to tylko dziennikarska prowokacja. A, nawet 4 posłów było, tylko 4 się przyznał sam. Do akcji miał wkroczyć tak zwany OLAF, Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. Ten sam urząd, który zatrzymał tony czosnku przemycanego z Chin i likwidował nielegalne fabryki papierosów. OLAF do boju ruszył, wkroczył do parlamentu i został zatrzymany. Przez strażników parlamentu. I na tym śledztwo OLAFa się zatrzymało. Okazało się, że nie ma uprawnień, by je kontynuować. Po co zatem jest ta instytucja? Nie wiadomo. Przypomnę, że poprzednik systemu OLAF, czyli UKLAF, został zlikwidowany po kilkunastu latach działania, bo nie radził sobie ze zwalczaniem korupcji. Wobec niepowodzenia OLAFa Unia potrzebowała prawdziwego herosa do walki z korupcją. I znalazła. Jest nim nasze słoneczko Jerzy Buzek, szef Parlamentu Europejskiego. Ma on wspaniały pomysł, jak ukrócić praktyki korupcyjne. Chce, by jak najszybciej powstał kodeks postępowania europosłów, który określi, jak się mają zachowywać, by nie obniżać rangi parlamentu. Celem Buzka będzie przyjęcie kodeksu przed wakacjami. No faktycznie, gdyby ci europosłowie mieli kodeks, to na pewno powstrzymaliby się od korupcji. A tak to nie wiedzieli, że to jest złe, prawda? No, ten gość mnie prawie tak rozbraja, jak ci urzędnicy od wąchania chlewików i oczyszczalni ścieków. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Informacje z szerszego świata rozpocznę od wiadomości, które przegapiłem w ubiegłym tygodniu, a są dość ciekawe. Pierwsza z Czech za portalem wyborcza.pl. Tamtejszy rząd chce wspomagać młodzież i trochę kręci się przy tym w kółko. Natomiast teraz chyba dotarł do ciekawszej propozycji, no i niewątpliwie bardziej niestandardowej niż państwa regionu. Otóż do niedawna młodzież w Czechach, jak i w Polsce, była bardzo zachęcana do zdobywania wyższego wykształcenia. Jak mówi minister Josef Dobesz, minister edukacji, teraz Czesi muszą sobie radzić z następstwami tych działań, bo dziś tytuł licencjata czy magistra może mieć prawie każdy, a w kraju jest za wielu młodych z wyższym wykształceniem, zaś państwo musi płacić za utrzymanie wielkiej liczby szkół wyższych o słabym poziomie. Czy my skądś nie znamy tego problemu? Teraz rząd chce odwrócić ten trend i lansować hasło "Przyszłość to rzemiosło", zachęcając młodzież do pracy jako robotnik czy rzemieślnik. Minister Dobesz nie kryje, że pomóc tym mają nowe, trudniejsze matury państwowe. Zostały one przygotowane tak, by przynajmniej 1/5 uczniów nie zdała. Wydaje mi się, że znam przynajmniej jeden kraj, gdzie takie słowa ministra byłyby przywitane ze zgrozą. Kontestacja. Druga informacja prosto z Francji, konkretnie z Paryża. Od wielu lat charakterystycznym elementem jego wystroju w zimie były piecyki przypominające nieco kształtem lampy, dzięki którym nawet w zimie można było sobie siedzieć przy stoliku przed kawiarenką. Paryż miał prawie 10 tysięcy kawiarni z otwartymi tarasami, z tego prawie połowę ogrzewanych. Jednak jak pisze wyborcza.pl, władze miasta uznały, że takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia, głównie z przyczyn ekologicznych. Zakazano więc używania gazowych piecyków, a elektryczne zostaną obłożone wysokim podatkiem. Restauratorzy mają przynajmniej 2 lata na przystosowanie się do zmian. To i tak jest umiarkowane rozwiązanie, bo radni Paryża z ugrupowania Zielonych proponowali, by w ogóle zakazać używania jakichkolwiek piecyków, a restauratorom sugerowali, by rozdawali klientom koce. Jak już jesteśmy przy kawiarennych reformach w Paryżu, to warto wspomnieć, że od jakiegoś czasu jest tam obowiązek ustawiania na każdym stoliku pod gołym niebem popielniczek, a także zakaz stawiania tarasów tzw. półzamkniętych, osłoniętych od wiatru przeźroczystymi foliami plastikowymi. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Jak już mówimy o pseudoekologach, to warto wspomnieć, za ile można ich kupić. O kolejnej aferze z nimi związanej donosi gazeta.pl. Czy wszyscy pamiętają sprawę Nord Stream? Tak, to ten gazociąg pomiędzy Rosją a Niemcami. Pod Morzem Bałtyckim. Kiedyś przeciwko temu protestowali tak zwani ekologowie, no bo miało to naruszyć tam faunę i florę Bałtyku. Głównymi przeciwnikami gazociągu były organizacje ekologiczne WWF Deutschland i Bund. Ostatnio jednak ich protesty ucichły. Nic dziwnego. Konsorcjum Nord Stream założyło razem z rzeczonymi organizacjami Fundację Ochrony Przyrody Niemieckiego Bałtyku. Nord Stream i stojący za nim Gazprom wyłożyli 5 milionów euro na kapitał zakładowy fundacji i dorzuciły kolejne 5 milionów euro na programy badawcze. Prezesem tej fundacji przypadkiem został szef WWF Deutschland, a jego zastępczynią szefowa Bundu. Jak widać, stawka za kupienie ekologa jest jednak dosyć wysoka. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. No to teraz skok za ocean, parę newsów ze Stanów. W Stanach Zjednoczonych właśnie odbył się również spis powszechny. Kilka ciekawych jego wyników opracował nieoceniony Mateusz z Kanady. Przyjrzał się szczególnie przyrostowi populacji. Po pierwsze, 8 stanów nie ma stanowego podatku dochodowego. W ciągu ostatniej dekady populacja w tych stanach wzrosła średnio o 18%. Wreszcie stanów o 8%. 22 stany mają tak zwane right to work laws, czyli prawa uniemożliwiające związkom zawodowym przymusowej reprezentacji każdego pracownika. Każdy pracownik może odmówić składek i samemu negocjować z pracodawcą. W ciągu ostatniej dekady populacja w tych stanach wzrosła o 15%, w pozostałych stanach o 6%. Po trzecie, 16 stanów nie wymaga od stanowych rządów uznawania reprezentacji zbiorowej wśród związkowców pracowników sektora publicznego. Czyli rząd nie musi negocjować ze związkiem, może bezpośrednio z obywatelem. W ciągu ostatniej dekady populacja w tych stanach wzrosła o 15%, w pozostałych o 7%. Najszybciej, o 21%, rosła populacja w Teksasie i stanach wokół gór skalistych, czyli Montana, Idaho, Wyoming. Te tak zwane Rocky Mountain States charakteryzują się niskimi podatkami, słabymi związkami i relatywnym brakiem regulacji. Teksas w ogóle nie ma podatku stanowego i posiada jednoznaczny zakaz zbiorowej reprezentacji w sektorze publicznym. Najwolniej wzrastała populacja w stanach tradycyjnie socjalistycznych, jak na przykład Massachusetts. Oczywiście to wszystko można zwalać na statystyczne osobliwości, ale moim zdaniem wyraźnie widać, jak ludzie głosują nogami. Dla krajobrazu politycznego Stanów Zjednoczonych istotne jest, że najszybciej wzrastała populacja w stanach, które w ostatnich wyborach do parlamentów stanowych wpadły w ręce republikanów. W wyniku spisu powszechnego te stany właśnie dostaną najwięcej nowych miejsc w kongresie, podczas gdy stany typowe demokratów jak New York, Massachusetts czy Illinois stracą te miejsca. Teraz na podstawie spisu parlamenty stanowe zajmą się rozrysowaniem jednomandatowych okręgów wyborczych. Kontestacja. Skoro nie ma tak dużo spraw bieżących, to warto powrócić do niektórych innych bardzo ważnych, takich jak cenzura internetu w Stanach Zjednoczonych. Pretekstem do tego jest artykuł z Dziennika Internautów. Przypomnijmy, jakiś czas temu amerykańskie władze w postaci ICE, służby podległej Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na podstawie nakazu sądowego blokowały określone domeny www całemu światu. Po prostu osoby, które odwiedzały dany adres, zobaczyły zamiast strony charakterystyczny komunikat. A to wszystko się odbywało bez informowania operatorów stron czy tykania serwerów, na których te strony umieszczano. Akcja skierowana była głównie przeciwko stronom łamiącym prawa autorskie, a dokładniej ułatwiającym ich naruszenie. Inna równoległa operacja wymierzona była przeciwko stronom pedofilskim. Większość ze stron wracała do sieci pod innymi adresami. Szczegółowy opis efektów akcji w portalu. Co jeszcze? Oczywiście całą akcją bardzo cieszą się przedstawiciele przemysłu filmowego, wystosowali nawet list poparcia do członków amerykańskiego kongresu. No nie jest ten list dokładny, jak łatwo przeczytać. Co tutaj całej akcji można zarzucić? Przede wszystkim to, że ICE zablokowała przy okazji tysiące niewinnych stron. A cały proces decyzyjny był dosyć nieprzejrzysty, bo okazało się, że nawet jedna osoba z kongresu próbowała się dowiedzieć, w jaki sposób strony się wybierane i nie mogła się tego dowiedzieć. Nie jest też prawdą, jakoby akcja była skuteczna, bo jak mówiłem, te strony wróciły. Natomiast stowarzyszenia filmowe się cieszą, no bo pokazały po prostu, jak są silne. Politycy zaś temu nie zaprzeczą, gdyż trudno by im było przyznać się do klęski. Kontestacja. W tym miejscu miała się pojawić wiadomość sensacyjna, no ale jak już wspominałem, ubiegły tydzień się sprzysiągł przeciwko sensacjom. Otóż kilka portali, jak Bankier, Wyborcza czy Forsal, opublikowała wiadomość, że Amerykanom groziło wstrzymanie działalności rządu i administracji z powodu impasu w negocjacjach pomiędzy Białym Domem a opozycją w sprawie tegorocznego budżetu. Republikanie w celu ratowania finansów państwa domagali się większych budżetowych cięć. Demokraci, i co za tym idzie prezydent Obama, nie byli do tego chętni. Chociaż rok budżetowy zaczął się ponad pół roku temu, w Stanach Zjednoczonych przynajmniej, to aż dotąd państwo amerykańskie działało na podstawie prowizoriów budżetowych, takich uchwalanych na dwa tygodnie. Barack Obama stwierdził, że tak nie może być i jeśli nie udałoby się do zeszłego piątku dogadać z większością republikańską w kongresie, to no właśnie taka sytuacja, jak wspomniałem, by zaszła. Od soboty zamknięte by były wszystkie instytucje, które nie są kluczowe dla funkcjonowania państwa, czyli urzędy paszportowe, ośrodki badawcze, parki narodowe, muzea i wiele innych. Jednak w ostatniej chwili ta groźba została oddalona. Jak pisze Wall Street Journal, porozumienie osiągnięto, ostatecznie cięcia wyniosą 40 miliardów dolarów, co jest generalnie uznawane za sukces republikanów, gdyż mało kto aż takich cięć kilka miesięcy temu spodziewał. Mimo to są duże wątpliwości, czy te cięcia będą wystarczające, by budżet Stanów Zjednoczonych uratować na dłuższą metę. Demokratom udało się utrzymać fundusze na ich flagowe propozycje, typu utrzymanie ustawy Obamacare, które jest i tak wątpliwe z punktu widzenia prawnego, jak już to wspominałem kilkakrotnie, oraz na fundusze dotyczące planowania rodziny, bądź też radia państwowego. Szczegóły, tak jak mówiłem, na stronach Wall Street Journal. Słuchajcie kontestacji. W poszukiwaniu kolejnych absurdów zapuściłem się w miejsce, gdzie wszystko jest postawione do góry nogami, czyli na antypody. I prosto z Australii taką ciekawą informację podał portal Yahoo.com. Otóż w australijskim terytorium północnym sprzedaż alkoholu na wynos będzie możliwa tylko po dokonaniu identyfikacji nabywcy i stwierdzeniu, że nie ma on zakazu kupowania alkoholu. Proces identyfikacji ma polegać na przesunięciu karty identyfikującej nabywcę przez czytnik i to w sumie samo w sobie nie jest szczególnie interesujące, no bo prawo jak prawo. W jednym kraju nie można kupować jednych narkotyków, w innym kraju innych. Dzień jak co dzień. Natomiast ciekawa jest osoba, która to ogłaszała. Mianowicie jest to Delia Lowry, minister do spraw polityki alkoholowej. Ciekawe, ile w tym terytorium północnym mają ministerstw, że nawet takie się znalazło. A teraz kolejna naprawdę dziwaczna wiadomość z Izraela z cyklu urzędnik kontra obywatel. A właściwie tym razem nie obywatel, tylko urzędnik kontra wielbłąd. W Jerozolimie żył sobie wielbłąd o wdzięcznym imieniu Kodżak, należący do pana Abli Abu Hawa. Rodzina właścicieli wielbłądów hoduje je do fotografii na Górze Oliwnej od 26 lat. Te fotografie są bardzo popularną pamiątką turystyczną ze zwiedzania miasta. A raczej były, gdyż wielbłąd został zatrzymany w związku z brakiem odpowiednich pozwoleń. A czemu nie miał pozwoleń? Bo lokalne władze niespodziewanie ich odmówiły. Gdy właściciel sprawę nagłośnił, powołano się na brak ważnych badań weterynaryjnych zwierzęcia. Tych jednak nie można było przeprowadzić bez ważnej licencji. W konsekwencji zwierzę porwali urzędnicy, którzy stwierdzili, że wydadzą je tylko po uiszczeniu opłaty ubezpieczeniowej. Firma gotowa ubezpieczyć wielbłąda szybko się znalazła, ale urzędnicy nie są pewni, czy ubezpieczenie jest ważne, jeśli zwierzę nie ma licencji. No a licencji znów nie może dostać, póki nie dostanie ubezpieczenia. W rezultacie Kodżak ciągle przebywa w areszcie, a turyści apelują o jego wypuszczenie. Ja! Słuchajcie kontestacji! Zgodnie z obietnicą, jak jest wolny czas w audycji, to co pewien czas zaglądam do małych państw, z których informacje rzadko do Polski docierają. Tym razem informacja z portalu Times Live, który pokazuje, jak wygląda prawdziwe bankructwo państwa. Na przykładzie Swazji, maleńkiej enklawy wciśniętej między Mozambik a Republikę Południowej Afryki. To formalnie zresztą chyba królestwo jest. Kryzys budżetowy w Swazji spowodował, że władze tego kraju nie mają pieniędzy na pokrycie rachunków za wykorzystywaną przez rząd elektryczność. Zaległości sięgają 1,5 miliona euro. Niewykluczone, że wkrótce elektrownie zdecydują się na odcięcie prądu w niektórych budynkach rządowych. Premier rządu Swazji, pan Dlamini, poinformował, że dopóki kryzys ekonomiczny w kraju nie zostanie rozwiązany, to państwo nie będzie miało na nic pieniędzy. Rząd na razie obciął swoje pensje, rozważa zwrot premii, które przyznał sam sobie w ubiegłym roku, ale propozycja, by obciąć pensje pracowników służby publicznej w całym kraju, spotkała się z ostrymi protestami ulicznymi. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! To już na dzisiaj wszystko. Ponownie zapraszam na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Również można tam wejść ze strony głównej kontestacji przez zakładkę Tydzień w sieci po prawej stronie. I tam są linki do wszystkich artykułów, o których mówiłem. Można sprawdzić, czy czegoś nie przekręciłem, czy was nie okłamałem, czy nie manipuluję i tak dalej. a można też przeczytać o rzeczach, o których nie wspomniałem w audycji. Teraz więc szybkie zajawki tego, co się działo na świecie, a o czym nie mówiłem. Zgodnie z moimi zapowiedziami, Portugalia zbankrutowała, będzie musiała wziąć pomoc od całej Unii Europejskiej i zgodzić się na drastyczne cięcia. Ciąg dalszy bankructw. Grecja, aby uzyskać fundusze na walkę ze swoim stanem finansów, będzie sprzedawać ziemię. Tak jak kiedyś zapowiadano, że będzie musiała sprzedać wyspy, to jest coraz bardziej prawdopodobne. W Irlandii zapowiada się dalsze dotowanie banków. Bezrobocie w Hiszpanii, o którym było tak głośno w zeszłym tygodniu, nawet Martin chyba robił na ten temat audycję, okazuje się zawyżone zdecydowanie ze względu na gigantyczną tamtejszą szarą strefę. Polecam w portalu obserwatorfinansowy.pl bardzo dobre podsumowanie przemian, jakie zachodzą w Wielkiej Brytanii. Tam właśnie wybuchła ostatnio afera. Otóż zarabiający krocie szef związku zawodowych ciągle otrzymywał dopłaty na mieszkanie i bynajmniej się tego nie wstydził. Co dalej? Na przykładzie różnych państw można obserwować reakcje na zmiany cen paliw, podwyżki konkretnie. Ukraina i Korea Południowa zdecydowały się walczyć z tym w sposób sensowny, obniżką podatków, obniżką akcyzy. Chiny z kolei zdecydowały się podnieść ceny paliw. No tam ceny są centralnie sterowane akurat w tym sektorze. W Japonii, tutaj badania dotyczą oczywiście jeszcze okresu przed trzęsieniem ziemi, teraz jest jeszcze gorzej, padł rekord, jeśli chodzi o ilość osób będących na utrzymaniu państwa. Jest to już ponad 2 miliony osób. W Malezji zwiększył się zakres wolności religijnej, dozwolono posiadanie tłumaczeń Biblii na język malajski, o ile są one opatrzone znaczkiem tylko dla chrześcijan oczywiście. Dyktator Nursultan Nazarbijew został znowu wybrany na prezydenta w Kazachstanie, uzyskał ponad 95% głosów. Kontrowersyjne wybory odbyły się również w Beninie. Prezydent i jego główny kontrkandydat ogłosili się ich zwycięzcami. Nowy prezydent, piosenkarz, został wybrany na Haiti. W Stanach Zjednoczonych, w Ohio, podobnie jak w Wisconsin, udało się przeprowadzić ustawę ograniczającą prawa związkowców. W Kostaryce, co prawda, obniżono cła na wiele towarów, zwłaszcza budowlanych, ale próbuje się wprowadzić podatek od internetu. W Australii trwają nadal dyskusje nad wprowadzaniem podatku węglowego. I wiadomość globalna, srebro osiągnęło najwyższy pułap cen od 30 lat. Choć raczej, jak mówi pan Fior, można by powiedzieć, że dolar wobec srebra osiągnął najniższy poziom cen od 30 lat. I to już absolutnie wszystko w tym wydaniu Tygodnia w sieci. Życzę miłego tygodnia i żegnam wszystkich słuchaczy. Mówił Grzesiek, STS Kosiorowski.